सुनो सुनो एक बात देखा हां हां और वो जाता दे पूरा और मगा उरा दादा ने चुका सो एक बात कर दिया تین وازم به فرکه بزوری دیتا خواره و لگل واش دا دونده که من که هری خوی هرده کات و پلانه که ایم اویه شوینک بو خو من بنیاد بنین و تون بو او بان کردوا که تاوکو درفته کت پی بدم تاوکو لنا ام درفته دا سرکوی ما بستد منه گورم بله ما بستم تویا لبروی کسی چی زیره چی بوی ام درفته پی دادم هر بویش کین دبی کارکانی خود بباشی بکی و هیچ کاری چش ببه فرمانی من انجام نده باشا استا سی پیوتی بجویم بکا باشا کین زور سپاس دکم وزیر زهیر که او در فتت دابه من بلین دادم کارکانی خون بباشی انجام بدم دل نیابه بلینکم دبه مسر گورم تاروانی حوالی خوش دابم بلین دایزر وانا زانی من کتایم هاتوا گر تو پلانی چی منت پوچل کردوا اوا من پلانی چی زور لو سخت ترد بولا داریجم آماده بن زریانه که بهیز دیتن اوهای او قبط دبم دوه قردن از سرس نشیده گرم لخون لفیز بو چی دادنیم او قبط دبم گورم پریو زمان کرد باشا برای کوا باشا گورم دیدرن دی فیگا برای کوا وی بابا رو قبط دبم رای اوه نسر نسر رای ای بابا بابت مزور اتواق نبویم اوه بابت مزور اینکه بکن لخوم هم زن جوانا اوه ای غدال والله ارس مکن گله گله جوانا بس اوه تیچی ده سیر مره والله بابستانم هوی کهید رندکانی ویگان اگر وا بایا او سربازکان درویشنو ایمه اگدار دا کرده وا بلام پیناسی دو آبیت هاو ریان بلام او رو هاولکان باسی رودایو چی بفراوی کرد بلام او پیناسی بفرکی آسایی بی اما بفرکی یک جار زوره بلام بفرکا کمتر بیت زور جوانا بوسته ای کارو اوی من ترسام باو کن لباغتیه بدوی هندیک اسف داده گرید ای او راسته ای کارو ها بله بلام او بختی باکم سردانی کردو زور دوره لیرا بلام ایو دلتان باکم او نبید باکم زور زیدکا خوی دزانه چیدکا دو دارم راز بید استان نا باکتا که دا بید گرنگی پیمه دا دنیا بلوی ام اوه درق اگر زو سار بو اولو خود قاوه چی تیر که مرتعده بید برو والله گلک نترسی بو سرمایه کاره بابو جد توا ازوره او مانیه نفت مانیه باب خوما الحمد لله والله رسبك قال لك جوانا زور بدل ما عارف والله ابو رسبك قال لك بي جوانا بلا اوستا ها روتيا قربا قران قوما ايه وار خرچینه وره وره یار با تیم ده تلفن اصایش اصعاف کنه ورد ايه اتوار هره وما بوش ایش ناکه من نعلت بی کنو بابا لخم دم مخفری ناوچا کمان بابا فردا پشاوا گر توز یه چیتر حول بدین دتوانی بسردانش توانی زوی زال دین باوکات ایو کارمان کرد اواشوین یک بخو من دابین دکین لسر زوی باشا بلان پیویست زور بباشی کارکانمان انجام دین تیگه ایش دین نال این خلکانی زوی با کارکانی ما بزنن باشا اتوانی لیوی او پیواندی بکوی که که مرتن آبی والله او پیوات دا قلف کنناکم ای بابا روت السرمایه هلی گرم برواد پینا چه پیوه چی باز بی ایستا لینا گرم برواد بدوائی دادارویم بزنیم بستی چیا لینا گرم کین بطن یا کارکان بکار خون بزوهری وزیر گرم تو خفت مخو الو دکتر امو قصه لگده که ها دام بی چی درونده فیگا او چی داره دام بی تو لقصه خود دلنیای برای برای برای باور که براست ما اسم کم گرتیه از دکه با فیسبوک چیز لران دکه باور که ها پیت شانده کنه ویده تیگه چه پیه ایسی ما ای بابا والا بابا ترس پیه آتی تان کرد بیدنگ بل دم داخه ای پیشمان کوا ای خیره کده ای بوتی وستاوی ای ها تا بشاکه او چشکه ای بگره ای سیر ما بگره آماده بام منش آماده ام او منش آماده بود گلی دوزن برا کوا آمای بابا گورم گورم داینه بردون دکا راستی اوه زور گمشم گورم تکنلیان خوش با گورم بیدنگ با او پیلانه دبید زیب زیب که به هر نرخیق بید تیگه ایشتی هیگم شا گر سرپیچی فرمانی من بکن او سرپیچی فرمانی زوهیر دکن خیراکن برو نویب گرن دای خیراکن کنه دای خیراکن دای ای اوار کنه والا دما کنزن دا خیراکن خیراکن او هوا دای ورن خیراکن دوائی کن ای بابا برای خیراکه بقراب بیوگو برای خیراکه دای دای دای آفریم خواه آوارا برای دای دای بیدای اتو آفابی اولو شالده ما دای لگارده دای کاکه دای بابا کم دای دای دای دای دای دای دای دای بقراب بیوگو ای بابا هاش من دلنیام او زندو نامیند لبر ام زیریانا دای پیاوکان باب گره اینوا او گلاندای زرا چی؟ گلاندای زر؟ لچه ام ایدوزی وعی بنفرت بی؟ بیویست شوین ما بگوری نگینا گلاندای زر لنا اما دباد بیویست بازو تینی که لیره بروین بله آخ دون فرین باشا پیاوکان پلانەکە زۆر بە باشی بەڕێوە دەچێت. وەزیر زوهەیر؟ دەمشە. بڵێن دایزە شوێنی ئێمەی دۆزیەوە. چی دەڵێی؟ نابێ ئێمە ڕوو بدات. ئیدری بەیت قسەیەکی تۆم ناوێت. من زۆر ڕێزی تۆم گرت، بەڵام تۆ گەمژە دەرچووی. ئێستا زانیم بۆ هەسارەی فلیت لەناو چوو. لەبەرەوەی هەموو خەڵکەکەی وەک تۆ بێعەقڵ و گەمژان. تۆ دۆڕاوی. تو همیشه لجیانت دوراوی بلان من دفت یکی ترت پیدا دم بلان پیویست هم زهره بگم جانه معاملا نکهی خیرا که یو فوکان همو لگه خود برا و هرچه چی وا بکتا است هرچی وا نکره بید بچاوان گورم ایکارو توب گرایو لیباو کت اما کاری خو من دکن لگل ایوه دیم شتی چی گرنگ من دزدکوید گره او یعنی لحباو کت من ببینی هیکارو خیره که برو لحباو کت کوایی باشا سپاس دایست که من برو لحباو کت کوچی خریم ایسی من درون بوله اوان دایی هیرش برین بازنی نکتیش موشکی نکتیش کشکشی ستینر هی به نفرد بی اوه گلین دازران دی یوفو یکان هرشی بو برن آیلو تلایا ما توانی هم یا لناو برین دی خیراکن لناو برن گر نزدانی جماره اتند خیراکن دی هر هم یا لناو برن دی تیشکک به دستکانم موشکی نکتیش باوکا ایستا حال چونه؟ هی دایزگی اما جماره یک جر زورم مامکن ورین گورم آن وادین او دوره کسانه پیستن نابچن بله مردن بو آنا زوهیلی وزیر او شوینه که ما بست من بوله ناو چو ایستا کاری تو تاو بگره و دخیره که فرمانت پیدا کم بگره و بلام گلاین دایزار اما تنیا درمانیو شوینه بنیاد بنین هر ایستا بگره و من پید دادم دخیره که بگره و ناگره موا ناگره موا بیویسته لنایو برم بسری دازال بم اگه در منی که چونه گره تاو بازنی نکتی پیشت باش اگر داریان بم آنه زور به هزم ها؟ او چیا؟ دایسکی ایکارو باو کت چوانا دی پیمله ایکارو دی دایسکی باو کم زور باشا شوین ویگاشی دوزی و توا اگه منو هانی ما اکورا ببی من ایستا پیدا کنی ایرو بینا هر ایستا هرشان بودا کن دی او یوفوه با من زی بلا دایسکی بلا ما اگر داری خود با باشا خمیم من نبید موشکی نکتیش موشکی نکتیش آه! اوان لوین دی بابروی کجی؟ اگه در به دست که پیش که به خوطه کنم پیش کشی اگرین شوی ایمتان تو دوستی ها دیدان در بایدر تو خیره کم او درنده یا او درنده یا واده در پیش و سربازی بگاه یا دایزر بدار که و یک تر بستی پیش که یک بدست کنم او چو بچوه؟ اگه در با، او لپش توه یا لدانک با دستکانه تکشی مانگاوی لاتی بکه اوی او بلایا تیخی رکم گوینه و لانکم اکو تاییات اوی نابی من بدورم فرمیسک آه تو نمردوی دیکیم خیره کدی او توی کین؟ پیم بلی او خوتی؟ نیتا پیشوا فرمیسی او چی دلی؟ من او کینه نیم کوا تو باسی دکی تو حالتی گیشتوی من کسی چی ترم؟ من هاورکی تو نیم بله من هاورکی تو نیم کین؟ که نیتا پیشوا کین؟ چی باید کر بوچی؟ بوچی با تنها با جرکش کن کن آها دایسکی بوچیم شرکو تایی پینای بوچی من هیچ که شر نکم پیوستم شر بوستید هیچ که شر نکن فرمیسک تو رازدکی پیوست کتایی با شر بینین